Sprintera i bądź pierwszy w biznesie. Nowy Sprinter z 9-biegową automatyczną skrzynią biegów, systemem łączności Mercedes Pro i 3 rodzajami napędu, w tym po raz pierwszy naprzód. Dopasuj go do swojego biznesu. Masz 1700 możliwych konfiguracji. Nowy Sprinter. 100% dla Ciebie. Na start w leasingu 100%. Przetestuj go u dealerów Mercedes-Benz. Hej, Saturn! W co wy gracie? Wypustę lotów i na klientów macie! Hej, Saturn! Strzelamy wam gola! W naszych lodówkach jest Coca-Cola! Teraz w MediaMarkt. Do każdej zakupionej lodówki dodajemy puszki napoju Coca-Cola. Na przykład do lodówki Side by Side LG z funkcją Door in Door za jedyne 4999 zł. Dodajemy aż 250 puszek napoju Coca-Cola. MediaMarkt. Precz z nudą! Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 24 czerwca, minęła 13. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. W Gdyni trwają obchody Święta Marynarki Wojennej. Uczestniczy w nich prezydent Andrzej Duda. O problemie migracji będą rozmawiać w Brukseli szefowie rządów 16 krajów Unii Europejskiej. Polska nie uczestniczy w tym spotkaniu. Teraz nam strzelać kazano. W Kazaniu za 7 godzin polska kadra zmierzy się z Kolumbią. W Gdyni trwają uroczystości Święta Marynarki Wojennej. O tym, jak ważną rolę pełni ona w służbie ojczyźnie, mówi w trwającym przemówieniu prezydent Andrzej Duda. Polska Marynarka Wojenna broni ojczyzny, broni granic, walczy w obronie ojczyzny, jeżeli jest taka potrzeba, i strzeże pokoju w ramach swoich zobowiązań sojuszniczych, zgodnie z naszą doktryną wojskową i naszymi międzynarodowymi zobowiązaniami. Mówiąc krótko, broni i reprezentuje interesy Rzeczypospolitej. Marynarka Wojenna to jeden z 5 rodzajów sił zbrojnych, obok wojsk lądowych, sił powietrznych, wojsk specjalnych i wojsk obrony terytorialnej. O problemie migracji będą dziś rozmawiać w Brukseli szefowie rządów 16 krajów Unii Europejskiej. Spotkanie odbywa się z inicjatywy przewodniczącego komisji Jean-Claude'a Junckera i nie uczestniczą w nim przedstawiciele państw Grupy Wyszehradzkiej. W ocenie posła PiS Pawła Lisieckiego to słuszna decyzja, gdyż tego typu spotkanie jest działaniem uderzającym w interes Polski. Jasno trzeba powiedzieć, że tego typu sprawy powinny być rozstrzygane na Radzie Europejskiej. Natomiast domyślam się, że nie tylko Polska i kraje Grupy Wyszehradzkiej nie będą uczestniczyły w tym spotkaniu, ale również i inne państwa. W związku z czym to tym bardziej osłabia rolę tego spotkania. Z kolei Marcin Święcicki z PO przypomniał, że trwają rozmowy o unijnym budżecie i dlatego nie ma sensu demonstracyjnie odmawiać udziału w spotkaniu. Niestety demonstrujemy z kilkoma innymi krajami, które na ogół są krajami biorcami netto środków europejskich, i uważam, że Polska była największym do tej pory biorcą netto tych środków europejskich, i to nas po prostu stawia w niekorzystnym bardzo położeniu. Demonstracyjne bojkotowanie spotkania w bardzo ważnej sprawie. O zorganizowanie szczytu zabiegała kanclerz Niemiec Angela Merkel. Szef niemieckiego MSW Horst Seehofer zażądał zaostrzenia polityki azylowej, domagając się zakazu wjazdu dla migrantów, którzy złożyli już wniosek w unijnym innym kraju lub nie mają dokumentów. Za 7 godzin Polska zmierzy się w Kazaniu z Kolumbią. Drugi mecz grupowej fazy Mistrzostw Świata będzie kluczowy nie tylko dla nas, ale też dla naszych rywali, podkreśla Kamil Glik, kontuzjowany niedawno obrońca polskiej reprezentacji. Przede wszystkim nie możemy go przegrać. To jest wiadomo, takie minimum w ogóle, żeby do tego trzeciego meczu podejść jeszcze z jakąkolwiek wiarą, tak. No i tyle. No. Także na pewno jest to mecz, no, który bardzo wiele zadecyduje. Czas wziąć się do roboty, to słowa Kamila Grosickiego. Musimy być, tak jak to było w eliminacjach, no, każdy musi być liderem tego zespołu. Nie może tak być, że skupiamy się na jednym czy dwóch zawodnikach, którzy mają mecze wygrywać. To jako cały zespół musimy głowy do góry podnieść i walczyć. Zdaniem Kamila Grosickiego drużyna wciąż ma czas, by nadrobić zaległości. No, jest znowu, że kolejny mecz jest meczem o wszystko, tak? I musimy tą presję mieć taką, żeby pokazać się z jak najlepszej strony. Zawiedliśmy najbardziej siebie, zespół i kibiców. I to, co nas cieszy, to, że zostały 2 mecze i wszystko w naszych głowach i nogach. Na koniec jeszcze przykra wiadomość z FIFA. 10 tysięcy franków szwajcarskich grzywny zapłaci PZPN za to, jak określiła Międzynarodowa Federacja, polityczny i obraźliwy transparent, który pojawił się na trybunach stadionu w Moskwie podczas meczu naszej reprezentacji z Senegalem.

Saturnie stówki wracają. Za każde 1000 zł wydane na AGD dostaniesz 100 zł na karcie podarunkowej Saturn. Kup zestaw Beko, piekarnik z funkcją Split & Cook oraz płyta indukcyjna z polem Flexi za 3098 zł, a wrócą do Ciebie 3 stówki. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Słownik muzyczny. Obietnicy swej, jak nazwać Dobry, w ostatnim przed wakacjami słowniku muzycznym wita Hirek Wrona. Oczywiście jest z nami nasz stały ekspert Wojtek Olszak. Dzień dobry. Dzień dobry. I mamy dzisiaj niezwykłego gościa, pan Andrzej Korzyński. Dzień dobry. Również dzień dobry. Rozpoczęliśmy nagraniem Violetty Villas i od razu, Andrzeju, proszę, opowiedz historię tej piosenki. No to były czasy odległe. Późne lata 60. Wtedy bardzo wielu ludzi przychodziło do mnie z propozycjami różnymi. Również przyszła Violetta Villa, żebym jej napisał piosenkę. Ona miała ambicje dorównać Yma Sumac, się nazywała wtedy. Taka śpiewaczka, która miała niesamowity ambitus, nie wiem, z 8 oktaw chyba. I Violetta powiedziała, że ona dokładnie ma tyle samo i prawdę mówiąc mogłaby wykonać taki numer i zabłysnąć koloraturą, a również jakimiś infraprawie dźwiękami. Więc ja, ponieważ byłem, jak wiadomo, wykształcony w Wyższej Szkole Muzycznej, więc potrafiłem się w różnych płaszczyznach poruszać, napisałem jej taką, no nazwać można piosenkę quasi-rozrywkową, z wykorzystaniem jej możliwości, to znaczy ona dała taki nieprawdopodobny przy tej piosence pokaz koloratury, że wszystkich olśniła, ale o dziwo ta piosenka jakoś się widocznie nie przebiła, może w tym radiu dla poważnych ludzi rozrywkowym wtedy, bo ja pracowałem w studiorytm, to może nie znalazła poklasku. W każdym razie ta piosenka zniknęła na 50 lat. I kiedy Violetta zmarła, to zaczęli puszczać jakieś jej piosenki w radio. No może wcześniej też puszczali, ale dosyć rzadko. Jadę samochodem i słyszę jakiś numer i mówię, cholera, ktoś zerżnął z mojej twórczości, z mojej piosenki, jakiś fajny temat, bardzo melodyjny, i to Violetta śpiewa. Kto to mógł napisać? I nie mogłem dojść do źródła, więc dzwonię do ZAX-u, jakaś miła pani odbiera, ja mówię, wie pani, jest taka piosenka, zapowiadali, że się nazywa Jak nazwać miłość. Kto jest autorem, kompozytorem tej piosenki? Ta miła pani mówi, chwileczkę, tam zagląda prawdopodobnie do komputera, mówi, no pan, panie Andrzeju. Ja o mało nie odpadłem i rzeczywiście wtedy sobie przypomniałem całą historię. Ja nie słyszałem tej piosenki ponad 50 lat. Żegna nas wspomnienia, nigdy wrócisz tu, przejdziesz tu pięciu stawów szlakiem sznur, wspomnień z gór będzie ci. Samotna jodła stać. Jesteś dla mnie postacią magiczną absolutnie i należę do grona twoich wielkich fanów, podobnie zresztą jak siedzący obok Wojtek. Potwierdzam. Który będzie za chwilę z tobą rozmawiał o aspektach technicznych nagrywania, o użyciu różnych instrumentów, no, o których ja nie mam pojęcia, a on wręcz przestudiował twoją twórczość pod tym kątem również. Ale jesteś kojarzony jako autor muzyki do Akademii Pana Kleksa, stworzyłeś Franka Kimono, pisałeś bardzo lekkie, łatwe i przyjemne melodyjki, które ukazały się na płycie Mydełko Fa, a z drugiej strony tworzyłeś bardzo poważną muzykę do filmów Andrzeja Żuławskiego. Pracowałeś z Wajdą. I powiem ci szczerze, że trochę za tobą nie mogę nadążyć. I pytanie moje jest jedno i bardzo proste. Czym dla ciebie jest muzyka? No ja przyznam, że ja za sobą też nie mogę podążyć. Tak się składa. Dla mnie muzyka jest czymś, że jak słyszę utwór, który przeżywam, to ja dostaję dreszczy. To jest stan wręcz chorobowy, powiedziałbym. Ja potrafię być zakochany w jakimś numerze do tego stopnia, że ta melodia mi się śni, chodzi za mną, ja się nie mogę jej pozbyć. Bywa tak z niektórymi, nawet niespecjalnie jakimiś wartościowymi przebojami, ale istnieje jakaś magia dźwięków, magia kolejności dźwięków, nie wiem, układu. A może to jest magia melodii? Plus harmonii. Mhm. To jest, w ogóle muzyka przecież to jest, no powiem taki prosty przykład, to jest zbudowana jak dom. Prawda? To jest jak architektura. Bas to są fundamenty. Harmonia to są ściany i wszystko, co tam jest. A melodia to jest dach, jak wiadomo. I teraz musimy sobie uświadomić, że pewne gatunki muzyki nie posiadają dachu. Prawda? No tak, takie są czasy, że dach jest niepotrzebny. Niektóre już zaczynają nie mieć ścian. I zostaje tylko bębny i bas. Oraz facet, który coś opowiada. Coś przeżywa, protestuje albo coś takiego. Ja nie jestem, mówię o tym, ale ja nie jestem przeciwko rapowi. Bo rap jest bardzo twórczym rodzajem muzyki. Ale zauważcie, że raperzy też nie są głupi faceci. Jak on przez ileś tam minut się wygada, to potem jest refren, gdzie jest kawałek melodii. Tak, śpiewany. Najczęściej śpiewany. Najczęściej zażnięty albo ściągnięty z innego numeru. Albo wysamplowany. No tak, ściągnięty z innego numeru, bo widocznie temu twórcy no zabrakło dachu mu zabrakło i zobaczył, że ma budynek bez dachu. Więc muzyka, żeby była w pełni jakoś odczuwalna, no musi mieć te wszystkie elementy. No i teraz jeszcze dochodzi do tego, jaki ten dach jest. Czy on jest po prostu prostacki, czy jest jakiś w pięknym kolorze, czy te... No można by fantazjować na ten temat dosyć długo. Autobusy zapłakane deszczem wożą ludzi od siebie do siebie po błyszczącym mokrym asfalcie jak po czarnym gwiaździstym niebie. Od tygodnia leje w tym mieście, ścieka wilgoć po sercu i palcie. Z autobusu spłakanego deszczem liczę gwiazdy na mokrym asfalcie. Do Esquiesca, aż będę niebieska w smutnym kolorze blu, jak chłodny jedwab w kolorze nieba zasiewa kolor blue. Autobusy zapłakane deszczem jak ogromne polarne foki wyszukują w deszczu swe miejsce. fanfary obłoki, po zmęczonych grzbietach ich dreszczem przelatują neobłyski. Autobusy zapłakane deszczem mają takie sympatyczne pyski. Do Łezki, Łezka, aż będę niebieska w smutnym kolorze blu, jak chłodny jedwab w kolorze nieba zaśpiewa kolor blu. Gdy padać przestanie w tym mieście, gdzie się swoim smutkiem umieszczę, w autobusie zapłakanym deszczem tam pojadę, gdzie pada wiecznie. Do Łezki, Łezka, aż będę niebieska w smutnym kolorze. Do Łezki, Łezka, aż będę niebieska w smutnym kolorze blu. Do Łezki, Łezka, aż będę niebieska w smutnym kolorze blu. Kiedy nastąpił taki moment u ciebie w twojej głowie, kiedy postanowiłeś, że chcesz, żeby twoje studio nagraniowe, czy też studio, w którym pracujesz, było fajniejsze, że zrozumiałeś, że studio daje bardzo dużo różnych możliwości. Do twojej wyobraźni muzycznej, umiejętności można jeszcze dołożyć najprzeróżniejsze możliwości tego studia i tworzyć jeszcze inną muzykę. W którym to momencie się stało? No ja do pewnych granic wykorzystałem możliwości, jakie wtedy, w tamtych czasach były dostępne. To znaczy, to był jeden sklep w Hamburgu, w którym był polski sprzedawca i można było się z nim dogadać, co to za instrument, jakie ma możliwości, no ile kosztuje i tak dalej, i tak dalej. I z tego sklepu wszyscy korzystali wtedy. To było jeszcze w latach, koniec lat 70. I prawdę mówiąc, wysyłki szły z tego sklepu. Ja nie zapomnę, jak przyszedł do mnie sampler właśnie Akai 900. To był pierwszy sampler, jaki wypuszczono w ogóle na świecie. I ja poszedłem na cargo odebrać paczkę, przesył. No jest, było napisane, że jest to instrument muzyczny. Oni to rozpakowali i zobaczyli, że to jest pudełko. Ja mówię, a gdzie klawiatura? Ja mówię, no ale to jest, dopiero się podłącza pod to klawiatura, ale również widzi pan, że tu są takie wtyczki, można na przykład na flecie mikrofon podłączyć i potem oni nie mogli zrozumieć, sądzili, że to jakiś jest, ciągle weźmy pod uwagę, że były to lata 80. stan wojenny, czyli podejrzenia były takie, że przemycamy coś, co nie jest tutaj mile widziane w tym kraju. Jakieś ustrojstwo i naprawdę były kłopoty z wszystkimi instrumentami, które zdecydowanie nie przypominały instrumentów. to znaczy nie miały klawiszy, nie wyglądały jak saksofon albo flet czy coś takiego. No w ten sposób parę tych puszek, że tak powiem, przyszło wtedy, sprowadziłem. No i zacząłem sobie to studio budować. No to nie było studio na miarę na przykład Wojtka Olszaka. Jak ja tutaj siedzę, to mam zawrót głowy. Jak ja widzę tą ilość sprzętu, klawiatur i tak dalej i możliwości prawdopodobnie. A myśmy operowali jednak w bardzo ograniczonych możliwościach. No, był sekwenser Rolanda. Owszem, mam go do tej pory. Pierwszy sekwenser, jaki był wypuszczony, on miał jedną wadę, że jak się człowiek pomylił, musiał zaczynać od początku. Jeżeli nacisnął zły klawisz i nastąpił jakiś błąd, to nie mógł go poprawić w tym miejscu, tylko musiał wszystko od początku jeszcze raz programować. Ja strasznie dużo pisałem i programowałem i robiłem. No jakoś się do mnie zwracali, więc nie miałem czasu na nic innego, tylko siedziałem w studio i w końcu musiałem to zlikwidować, dlatego że nie dawałem żyć rodzinie. To nie było studio gdzieś tam niezależne od mojego mieszkania, tylko było na pięterku w tym domu, w którym była cała rodzina, gdzie był syn Mikołaj, jeszcze dziecko, żona, która dostawała już świra od ustawiania stopy, żeby dobrze brzmiała. A Wojtek, ale... jak twoja żona to wytrzymuje? No, ja to mam trochę oddzielone studio, na szczęście. On ma oddzielone, to ja widzę, że to nie przenika, a u mnie to było w pionie. Ciężko pracuję w dyskotece. Jestem jokejem, szmule gram. Przyjdźcie popatrzeć, jak tu tańczą. Obłędna sprawa, mówię wam. Jestem jokerem, lansuję hity, lecz skąd je brać, powiedzcie mi. Czasem na giełdzie coś mi podejdzie, lecz w gruncie rzeczy sprzedaję kit, więc gaz do dechy i wypuszczam czat z aparatury, co ma 1000 watów. Pulsują światła, pulsuje krew, a ja po prostu robię głębszy wdech i gaz do dechy i wypuszczam czat z aparatury, co ma 1000 watów. Mam narzeczoną małolatę, fajny agregat, mówię wam. Ma dosyć zdartej płyty starych, woli więc słuchać, gdy ja gram. Kiedy kolumny dostaną dreszczy, a na parkiecie amok i szał. Ona nie tańczy, ona na luzie pali peweksy i robi szpan, więc gaz do dechy i wypuszczam czat z aparatury, co ma 1000 watów. Pulsują światła, pulsuje krew, a ja po prostu robię głębszy wdech i gaz do dechy i wypuszczam czat z aparatury, co ma 1000 watów. Głębszy wdech i gaz do dechy i wypuszczam czas za... Franek Kimono to jest pierwszy rap w Polsce. No niektórzy tak mówią, ja bym nie był tego zdania, bo myśmy nawet nie wiedzieli, co to jest rap. A jeżeli tak wyszło, że Piotrek zaczął rapować w mniemaniu dzisiejszych słuchaczy, prawda, że to jest rap. Chociaż dużo ludzi uważa, że jest to oczywiście nieprawda i tak dalej, no, no ale dobrze, jest pole do dyskusji. Ale utwór Breakdance nagraliście. No, czyli coś musieliście na ten temat wiedzieć. No ale oczywiście, dlatego że leciały fragmenty z ulic Nowego Jorku, jak młodzi ludzie tarzają się na ulicy, na plecach i jakie to jest wynaturzenie, prawda? To wtedy w latach 80. to przypominam pokazywali. Ci uprzejmie, że o Elvisie Presleyu też mówiono, że to jest wysłannik szatana. Szatan, ale ja uważam, że słusznie, tylko że jest to niezwykle przyjazny szatan. Niezwykle. Czasami niektóre anioły są gorsze od tych szatanów. Nareszcie, o kurcze blade, do tańca na ziemię się kładę. Rodzaj męski, żeński i nijaki tarza się do rytmu i dla draki. Breakdance. Spróbuj, bo nie jesteś bez szans. Pełny gaz, oczopląs i trans. Breakdance. Stawiam zakład, jesteś zwinny jak wąż. Kręć się, turlaj, wyginaj się wciąż. Super nowy taniec, taniec, połamaniec, breakdance. Niestety od tego tarzania zniszczysz łachy i zostaniesz bez ubrania. Sytuacja więc tego wymaga. Bądź oszczędny i rozbieraj się do naga. Aby łachów nikt nie rąbnął w tym amoku, radzę łachy swoje stale miej na oku. Breakdance. Spróbuj, bo nie jesteś bez szans. Pełny gaz, oczopląs i trans. Breakdance. Stawiam zakład, jesteś zwinny jak wąż. Kręć się, turlaj, wyginaj się wciąż. Super nowy taniec, taniec, połamanie z breakdance. Breakdance. Na plecy, a playboye oraz wszyscy ekscentrycy mają szansę dać popalić za granicy. Trochę chęci, już amatorska grupa ładnie tańczy, jest ich nie kręgosłupa. Breakdance. Spróbuj, bo nie jesteś bez szans. Pełny gaz, oczopląs i trans. Breakdance. Stawiam zakład, jesteś zwinny jak wąż. Kręć się, turlaj i wyginaj się wciąż. Super nowy taniec, taniec, połamaniec, breakdance, breakdance, breakdance, breakdance. Interesuje mnie bardzo, i tutaj chciałbym oddać głos Wojtkowi, sposób produkcji przez ciebie nagrań. I Wojtek, proszę, zadawaj fachowe pytania. No ja trochę przegrzewałem wiedzy w internecie, w jakichś dostępnych materiałach i na płytach. Niestety na tych płytach bardzo często nie są opisywane składy muzyków. Przynajmniej kiedyś tak było. Na przykład podkłady do Franka Kimono, to prawdę mówiąc ja sam robiłem. No tak. Na tych swoich różnych, jak moja żona mówi, przeszkadzajkach. Tak, mówimy tu o dwóch instrumentach TR 606 i TB 303. Tak, oraz na syntezatorze Yamaha DX7, który zresztą słychać w podkładach. Wszystkie pady tam są wzięte właśnie z Yamahy. Oraz dobierani byli gitarzyści tylko. No bo trudno było wtedy jednak prawdziwy sound gitary zrobić na syntezatorze, chociaż już potem się udawało. Tak. Już były programy bardzo dobre. I w latach 90. jak z Słockim robiliśmy różne podkłady, to już gitarzysta nie grał. Chociaż jeszcze od czasu do czasu Krebs podgrywał. Aha. Na przykład w Szamance. No to był fenomenalny gitarzysta. A na płycie Franka Kimono zdaje się Winicjusz Chrust, tak? Nagrał gitarę. Winek i był jeszcze jeden chłopak, który się nazywał Stolarz. Miał takie nazwisko, chociaż to nie był jego zawód. Jeszcze chciałem zapytać o skład Akademii Pana Kleksa, bo gdzieś doczytałem wreszcie, bo na płycie też nie ma nazwisk, przynajmniej na tym pierwszym wydaniu, być może na reedycji już jest, że tam przede wszystkim genialne partie basowe zagrał Arek Żak. To jest prawda. No właśnie, tak. Bo wśród wielu muzyków i też basistów były dywagacje, kto tam mógł grać, czy może Krzysiek Ścierański, czy może... Nie, nie, nie. To jest Arek Żak. Było dwóch. Dwóch basistów. Był Machnacz i Arek Żak. Tak. No na pewno Arek Żak był fenomenem. Tak, to prawda. I ta piosenka, którą śpiewa Sośnicka, bardzo dużo mu zajdzie. Zresztą to jak się otworzy YouTube'a i przeczyta się, wiesz, komentarze wszystkie, to głównie chwalą Żaka za bas, że dokładnie. Płynący, że taki, śmaki, tak, genialne linie basowe. Dzisiaj jestem tylko wspomnienie echem dziecięcy. Twoją smutną księżniczką. Jeszcze jedno pytanie mam a propos zespołu ARP Live, bo to już są lata 70., prawda? I tak, początek. I tam, zdaje się, nie było instrumentu firmy ARP w składzie. Nie. To skąd był taka nazwa? Minimoog. Minimoog, no właśnie. Bo ładniej brzmiało. Ładniej brzmiało, a no, zresztą sam wiesz, że Minimoog jest monofoniczny, tak. A ARP to był pierwszy polifoniczny syntezator. No i myśmy marzyli o tym, żeby mieć polifoniczny syntezator. Ja do tego stopnia byłem przywiązany, że jak nagrywałem do Possession muzykę w Berlinie, to zażądałem właśnie, żeby był ARP Odyssey. I to słychać go w muzyce do Possession. Te pady po prostu brzmią fantastycznie. A nam było, prawdę mówiąc, wiesz, wszystko jedno, byleby nazwa była efektowna. No tak. A wszystkim się podobało bardziej nazwa ARP Live niż Moog Live. Chociaż Moog Live też mogłoby być, ale ARP Live jakoś ładniej brzmiało. A poza tym Mateusz Święcicki cały czas mówił, że albo ma, albo będzie miał ARPA. I w związku z tym tak zostało już. Tutaj jeszcze Sławek Kulpowicz grał z wami. No właśnie mówię, że masa muzyków, wszyscy obecni wtedy na rynku, to w zależności od sesji, to wiesz, no była sytuacja, że na przykład ktoś nie mógł, pojechał na koncert, nie było go, albo zachorował. No to się brało jakichś innych, równie dobrych muzyków. Na telefon dzwoniło się. No, zagrasz, oczywiście, przychodził. Andrzeju, a powiedz mi proszę, czy ty pamiętasz wszystkie melodie, które napisałeś? Wiesz, mam rzeczywiście, ja może nie mam pamięci do nazwisk, ale pamięć do melodii mam nieprawdopodobną. Jak to się, Wojtek, nazywa? Geniusz? Tak. Dziękuję. Ale to nie chodzi o genialność, tylko że to jest coś niebywałego, bo ja rozpoznaję, ja bym mógł uczestniczyć w tych programach, wiesz, jaka to melodia. Po paru dźwiękach ja wiem, co to jest za utwór, a nie tylko mój. A poza tym, wiesz co, Wojtek pewnie też miał literaturę muzyczną. A to polegało na tym, jaka to melodia. Puszczali ci fragmenty gdzieś z środka, na przykład symfonii, albo jakiś kawałek fortepianowego koncertu. I musiałeś zgadnąć, no powiedzieć, jaka to melodia. Ale jeszcze do tego, żeby to ugruntowało się w twojej wiedzy, to potem był wykład, jaka technika, na jakiej zasadzie, czy jest to, prawda, temat pierwszy, czy drugi z formy sonatowej, czy jakaś repryza, czy to, czy tamto, wiesz. I to utrwalało bardzo potem w świadomości. Ja często miałem tak, że tam, nie wiem, szczególnie jak za granicą byłem, wiedzieli, że ja jestem muzyk, a w radio szła jakaś muzyka, to zawsze chcieli mnie sprawdzić. A co to za utwór jest? No to wiesz, jak ja wiedziałem, że gdy cokolwiek bym powiedział, to oni i tak nie będą wiedzieli, ale zwykle trafiałem. Yeah! co dzisiaj, kiedy sobie siedzisz na przykład przy kieliszku wina, sprawia dwóch. Przy dwóch, dwóch powiedzmy, dobrze, że dwóch. Sprawia ci szczególną przyjemność, mówię o twoim dorobku. Masz jakieś takie swoje ulubione nagrania, które... Ja może cię, wiesz, zaszokuję, ale powiem ci, że ja lubię słuchać swojej muzyki. A mam jej tak strasznie dużo i często odświeżam sobie, a szczególnie muzyki filmowej. No ja napisałem do ponad 130, to co w książce, to jeszcze nie wszystko jest. Bo było bardzo dużo napisanych za granicą, o czym tutaj autorzy nie wiedzieli. Ponad 130, nazwijmy to ilustracjami, czy też ścieżkami dźwiękowymi, jakbyśmy to tam nazywali, to nieważne, do różnych filmów. I ty wiesz, że ja całą tą muzykę pamiętam. Także zapomniałem tylko o Violecie Villas. Ale też myślałem, że to ktoś mnie podrobił moją muzykę. Podebrał mi temat. Andrzej Korzyński był dzisiaj gościem audycji Słownik Muzyczny, ostatniego wydania przed wakacjami. Wojtku, bardzo ci dziękuję za przybycie do studia, albo właściwie inaczej, za wproszenie się do twojego studia, bo to u ciebie nagraliśmy tę rozmowę. Dziękuję bardzo. Państwu dziękuję za uwagę. Autopromocja. Laureatka szwedzkiej nagrody Grammy uwielbia nagrywać płyty, w jej dorobku jest ich aż 12, ale z powodu nieśmiałości rzadko koncertuje. Może dlatego do Polski przyjechała po raz pierwszy dopiero w marcu tego roku. Oczywiście wystąpiła także w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Sophie Zelmani. Zapraszam na retransmisję jej występu dziś o nietypowej godzinie, czyli o 18:00. Piotr Baron. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Hej, Media Markt, wiemy, w co gramy. Do lodówki stówki wkładamy, za AGD gotówkę zwracamy. W Saturnie stówki wracają. Za każde 1000 zł wydane na AGD dostaniesz 100 zł na karcie podarunkowej Saturn. Kup ekspres Saeco Celsius z Latte Duo i dotykowym ekranem za 5599 zł, a wróci do ciebie 5 stówek. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Kocham cię, mamo. Twoje serce bije dla najbliższych, dlatego warto je wspierać. Podaruj mu nowość. Gold Omega 3 D+. Suplement diety Gold Omega 3 D+. To najwyższa ilość kwasów omega-3 w połączeniu z witaminami D3 i K2. Składniki Gold Omega 3 D+K wspierają serce, uczestniczą w utrzymaniu zdrowych kości oraz pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Gold Omega 3 D+K. Strażnik serca, kości i odporności. No, co Rusi, co tam masz na świadectwie? 90 zł, tato! Wow, zuch dziewczyna! Teraz w Media Expert płacimy za oceny. Od 22 do 24 czerwca przyjdź i zrób zakupy za minimum 200 zł. Pochwal się świadectwem swojego dziecka i odbierz rabat od razu. Za każdą piątkę otrzymasz 5 zł, a za każdą szóstkę 6 zł. Media Expert! Włączamy niskie ceny! Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Ojeju, jakie buty! Oszalałam. Genialne, biorę. To bez sensu, odkryta pięta. Na pewno moje pięty nie nadają się do pokazania.